Book 2 96 96 96 Huruful atıf 3 Bağlaçlar 3 Bağlaçlar 3 İnhad minen nevm bimujerredi en yedukkal munebbih Saat çalar çalmaz kalkarım. Saat çalar çalmaz kalkarım. Asiru mutaban bimujarradi en yekuna alayya en adrus. Ders çalışmam gerekir gerekmez yoruluyorum. Ders çalışmam gerekir gerekmez yoruluyorum. Saatawaqqafu anil amal bimujarradi en asira fi's-60. 60 olur olmaz çalışmaya son vereceğim. 60 olur olmaz çalışmaya son vereceğim. Meta ente satattasıl? Ne zaman arayacaksınız? Ne zaman arayacaksınız? Bimujerredi en yusbiha indi lahzatun min vakt. Biraz boş vaktim olur olmaz. Bir boş vaktim olduğunda. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Biraz vakti olur olmaz arayacak. Biraz vakti olduğunda arayacak. إلى متى سوف تشتغل؟ Ne kadar çalışacaksınız? Ne kadar çalışacaksınız? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Çalışabildiğim kadar çalışacağım. Çalışabildiğim kadar çalışacağım. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe çalışacağım. Sağlığım yerinde olduğu kadar çalışacağım. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Çalışacağı yerde yatakta yatıyor. Çalışacağı yerde yatakta yatıyor. İnneha taqra'u al-jarida badalan min an tatbukh. Yemek pişireceği yerde gazete okuyor. Yemek pişireceği yerde gazete okuyor. İnnehu yajlisu fi al-hana badalan min an yadhhaba ila al-bayt. Eve gideceği yerde meyhanede oturuyor. Eve gideceği yerde meyhanede oturuyor. Hasbe ma alem fe innehu yeskunu huna. Bildiğim kadarıyla o burada oturuyor. Bildiğim kadarıyla o burada oturuyor. Hasbe ma alem fe inne zavjetehu marida. Bildiğim kadarıyla hanımı hasta. Bildiğim kadarıyla hanımı hasta. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Bildiğim kadarıyla o işsiz. Bildiğim kadarıyla kendisi işsiz. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Uyuyakalmışım yoksa dakik olurdum. Uyuyakalmışım yoksa dakik olurdum. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Otobüsü kaçırmıştım yoksa dakik olurdum. Otobüsü kaçırmışım yoksa dakik olurdum. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Yolu bulamadım, yoksa dakik olurdum. Yolu bulamadım, yoksa dakik olurdum.